tebo i sveno, a to je te izdaleć od mene. Svičko pokraj mene, veselo i šumno, a srceto mi ranjama. Svičko pokraj mene, veselo i šumno, a srceto mi ranjama. Sine noga pento gara, spomenat me pari, njavam veće ni dugi oko. Sega je druga, moja sof ne čuva, a za obič ne moga da molja. Toj sega je druga, moja sof ne čuva, a za obič ne moga da molja. Srcetu mi je kato rana. Sega razbiram sa stozi volka, sama v života ще полема. Sega razbiram sa stozi volka, sama v života ще полема. Сине нога в мен догаря, споменът ме пари, нямам вече нито ми покой. Той сега е с друга, моя зов не чува, а за обич не мога да моля. Той сега е с друга, моя зов не чува, а за обич не мога да моля. Тата, ръгвам си от него, лицето му неверно да не видя. И ако бъда лъгана от други, ще презирам себе си дори. И ако бъда лъгана от други, ще презирам себе си дори. Сине нога в мен догаря, споменът ме пари, нямам вече нито ми покой. Той сега е с друга, моя зов не чува, а за обич не мога да моля. Той сега е с друга, моя зов не чува, а за обич не мога да моля.